वेटिका में वाग्वी बृहति वाग्वी ब्रह्म इति वाक्याभ्याम बृहति ब्रह्मणोर वागात्मत्वं सिद्धम। वाग्वी बृहति बीसवा मंत्र में कहा था, वाग्वी ब्रह्म इक्कीसवा मंत्र में कहा। ये दोनों वाक्यों के द्वारा बृहति ब्रह्मणोर वागात्मत्वं सिद्धम, बृहति और ब्रह्म ये दोनों वाग रूप है, वाग का विशेष रूप है। न तयोर वांग मात्रत्व, अर्थात बृहति सकल वांग को बृहति कह देंगे, सकल वाग को ब्रह्म कह देंगे, तो हो जाएगा वाग मात्र। इस प्रकार के अगर होगा वाक्य द्वये भी वाग वे वाक, क्योंकि मंत्र है वाग वे बृहति, बृहति का अर्थ हो जाएगा वाक, तो फिर हो जाएगा वाग वे वाक, तो ये तो पुनरुक्ति प्रसंगात, इसलिए तस्मात बृहति ब्रह्मणोर एष्टव्यम ऋग यजुष्टम इति आह। तो बृहति हो जाएगा ऋक, तब ये वाग विशेष होगा, तभी वाग वे बृहति अर्थात वाग वे ऋक ये होगा, नहीं तो वाग वे वाक ये तो पुनरुक्ति दोष होगा। इति आह वांग मात्रत्व भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में बीच में दिया, वांग मात्रत्व उभयत्र पुनरुक्त्या, ये उभयत्र पुनरुक्ति होगा, उभयत्र था दोनों मंत्र में पुनरुक्ति हो जाएगी। टीका में तत्रैव स्थानम आश्रित हेत्वंतरम आह, स्थानम प्रमाणम श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्य ऐसे प्रमाण होते हैं, तो स्थान अर्थात जो क्रम में कहीं कुछ पढ़ा गया उसी क्रम में अन्यत्र मिलेगा तो कहेंगे वो दोनों में संबंध हो जाएगा। जैसे कहा जाएगा कि राम हरि गोविंद और आगे कहा जाएगा कि ये भारतीय ये भारतीय पाकिस्तानी नेपाली, ऐसा अगर कहा जाएगा फिर जानेंगे राम भारतीय गोविंद पाकिस्तानी ये हरि ये नेपाली, इस प्रकार की हो जाएगा। इसको कहते हैं स्थान प्रमाण, प्रथम स्थान के द्वितीय स्थान द्वितीय स्थान के, इसको स्थान प्रमाण कहा जाता है। तो यहाँ सिद्धांत कहते हैं कि तत्रैव स्थानम आश्रित हेतुअंतरम आह, अर्थात बृहति का अर्थ ऋक और ब्रह्म का अर्थ यजुज, ये स्थान प्रमाण में भी ये निश्चय होता है। जैसे भाष्य में कह दिया ऋग यजु साम उद्गित शब्दानाम श्रुतिषु एवं क्रम दर्शनात्, ऋग यजु साम उद्गित ये इसी क्रम से ये दिखते हैं, अर्थात बृहति आगे यजु के लिए हो गया ब्रह्म, आगे साम के लिए हो जाएगा प्राण, इस प्रकार की क्रम से दिखते हैं क्रम दर्शनात्। छह नंबर टिप्पणी बृहति ब्रह्म शब्दाभ्याम ऋग यजुस्वर ग्रहणम इति, उसी क्रम दिखता है अर्थात ऋग यजु साम उद्गित वहां इस प्रकार की बृहति ब्रह्म, इस प्रकार की क्रम है। आगे टीका में ऋग यजुष्टम प्राणस्य प्रतिपाद्य तस्यैव सामत्वं साधयति, ऋग यजुष्टम प्राणस्य इसका प्रतिपादन कर दिया गया, अभी तस्यैव सामत्वं, तस्य कहने से प्राणस्य, तो प्राणस्य सामत्वम इसको अभी सिद्ध करते हैं। आगे मंत्र है एष उ एव साम वाग वे सा अम एष सा च अमश्च तत्साम्नः सामत्वम, यद वेव समः पुषिणा समो मसकेन समो नागेन सम एविस्त्रिभिर् लोकेहि समो अनेन सर्वेण तस्माद् वेव सामा स्मृते साम्नः सायुज्यं सलोकतम य एवं एतत् साम वेद। एष उ एव साम, एष उ एष कहने से किसका प्रकरण चल रहा है प्राण का, तो प्राण ही साम है और इसका फिर विभाग करते हैं वाग वे सा, साम में सा और म ये दोनों है, तो कहते हैं वाग वे सा और अम एष, एष कहने से प्राण, तो साम में जो अम अंश है वो प्राण है, अर्थात साम कहने से वाग और प्राण ये दोनों आ जाएंगे, सा से वाग और अम से प्राण, सा च अमश्च इति साम हो गया तत् साम्नः सामत्वम्, साम में सामत्व क्या है कहते हैं वाग और प्राण ये दोनों, क्यों कहते हैं साम उच्चारण प्राण और वाग ये दोनों से ही होता है, इसलिए वास्तविक प्राण और वाग यही दोनों साम है। साम मंत्र को साम कहते हैं, कहते हैं साम मंत्र को साम कहना अथवा साम को पढ़ने वाले साम गायक को कहते हैं, ये सब साम का गौण प्रयोग, साम का मुख्य अर्थ हो गया प्राण और वाक, तो प्राणवाद ये साम में गौण प्रयोग, साम मंत्र में ये गौण प्रयोग है। अच्छा आगे अभी ये हो गया साम उपास, मतलब प्राण उपासना का तीसरा गुण। प्राण जो है वो पहले ऋग भी हुआ, वो यज भी हुआ, वो साम हुआ, ये सब गुण प्राण में विधान किया गया। अभी दूसरा गुण प्राण में विधान करते हैं, ये प्राण जो है वो व्यापक है, सब कुछ प्राण ही है। कैसे कहते हैं यद ऊ एव समह प्लुषीणा, प्लुषी प्लुषी क्षुद्र कीट जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको प्लुषी कहा जाता है। तो यद ऊ एव, तो यद अर्थात जो प्राण, प्लुषीणा समह अर्थात छोटे कीट कीड़ा के साथ भी ये बराबर है। तो कीड़ा के साथ बराबर होने से कहेंगे जो आकाश है वो कमंडलु के साथ भी है, कमंडलु के बराबर भी है, घर के बराबर भी है और पूरा देश के बराबर भी है। व्यापक जो है वो सर्वत्र पूरा व्याप्त होकर के रहता है, इसलिए कहा जाता है प्लुषीणा सम। और समो मशक न, मशक का शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा भी प्राण है। और समो नागे न, नाग अर्थात हस्ती, हस्ती जितना बड़ा है उतना प्राण है। और सम ए भी त्रिभीर लोके ही, ये तीनों लोक जो विराट है ये प्राण विराट जैसा भी है। मशक मच्छर समो अनेन सर्वेण, सर्वेण अर्थात पूरा जगत रूपेण, अनेन अर्थात प्राणेन, एक नव टिप्पणी दिया समो अनेन, अनेन अर्थात प्राण शब्द वाच्य अन, तो अनेन अर्थात प्राण, ते सर्वेण पूरा जगत के साथ ये प्राणेन सम। तस्मादेव साम अश्नुते, तस्मादेव अर्थात उसी का ही मनन उपासना से साम अश्नुते, सामनः सायुज्यम सलोकताम। तो साम सायुज्यम सलोकताम, साम का सायुज्य अथवा सलोकता, साम शब्द का अर्थ हो गया प्राण, प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का सायुज्य अथवा सलोकताम सालोक्यम। एतम साम वेद, वेद अर्थात उपास्ते, जो इस प्रकार की साम का उपासना करता है। किस प्रकार साम कहते हैं कि प्राण रूप को जो साम है वो प्राण कैसा है, कहते हैं व्यापक है। इस प्रकार की जो प्राण का उपासना करता है वो प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करेगा अर्थात हिरण्यगर्भ हो जाएगा, अथवा सलोकता ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा। सायुज्य भी प्राप्त कर सकता है उसी उपासना से, सलोकता भी प्राप्त कर सकता है। क्यों कहते हैं उपासना में तारतम्य हो जाएगा, तो उपासना में कितना अधिक किसको निष्ठा है उसी के अनुसार लोक प्राप्ति होगी। ये सब नहीं प्रयोग हो जाता भाष्य में। एस उ एव साम मंत्र का प्रतीक लिया गया, एस अर्थात प्राण, ये प्राण ही साम है। कथम इतिहाह, ये प्राण कैसे साम हो गया, कहते हैं वाग वे सा अर्थात यत किंचित स्त्री शब्दाभिधेयम सा वाग, स्त्री शब्द है ना अभिधेयम, स्त्री शब्द अर्थात स्त्रीवाचक शब्द जो होता है, तो वो शब्द के द्वारा जो कहा जाएगा वो सब सा शब्द से कह दिया जा सकता है। ऐसा अच्छा आगे सर्व टीका में तदेव स्पष्ट यति, तदेव अर्थात ये जो प्राण ही साम है वो कैसे है इसको स्पष्ट करते हैं। तदेव तदेव स्पष्ट यति टिप्पणी दस, वाचो अखिल स्त्रीलिंग शब्द वाच्य तुम प्राच्य वस्तु रूप। अच्छा तो ये सा शब्द से वाक को कहा गया, तो सा शब्द से वाक को कहा गया और वाक सकल स्त्री शब्द मतलब सकल स्त्री शब्द से जो कहा जाएगा, सकल स्त्री अर्थात स्त्रीवाचक शब्द जितने होते हैं वो सब सा शब्द से कह दिया जाएगा, इसी को स्पष्ट करते हैं आगे भाष्य में। सर्व स्त्री शब्द अभिधेय वस्तु विषयो ही सर्वनाम सा शब्द, ये जो सा है वो सर्वनाम है, ये सा कहते सकल स्त्री शब्द अभिधेय, कोई भी स्त्रीवाचक शब्द से हम जिसको कह सकते हैं उसको सा भी कह सकते हैं। आगे टीका में सा शब्द ही सर्वनाम तथा च यह स्त्रीलिंग सर्व शब्द शब्द तेन अभिधेयम वस्तु बाघ इत्यर्थ। सा सर्वनाम है, जो भी कोई स्त्रीलिंग शब्द है, सर्व सर्व अर्थ सकल जितने भी सब स्त्रीलिंग शब्द है वो सब के द्वारा अभिधेय अभिधेय वाच्य अर्थ वो सब अर्थ बाघ हो जाएंगे। अर्थात सा शब्द से सकल वो अर्थ को ले लिया जाएगा जो स्त्रीलिंग वाचक शब्द से कहा जा सकता है, सब उसमें ग्रहण हो जाएंगे। अम प्राण इति उक्तम उपपादित। अच्छा भाष्य में तथा अम एष प्राण, साम में जो अम हो गया वो प्राण है। अम प्राण ये कैसे हुआ, भाष्य में कहते हैं सर्व पुं शब्द अभिधेय वस्तु विषयो अम शब्द। जितने सारे पुंगलिंग शब्द से जिस जिस पदार्थ को कहा जा सकता है वो सब अम हो गया। स्त्रीलिंग शब्द से जो जो को कहा जाएगा वो सब सा हो गया। अभी स्त्रीलिंग और पुंगलिंग ये दोनों शब्द से जगत आ जाएगा, कुछ नपुंसक लिंग का भी अर्थ रह जाएगा। इसलिए टिप्पणी चार नंबर है, वो सबको हम मन के द्वारा कहा जाता है। अच्छा नहीं है, कहीं टिप्पणी है, ठीक है। अम प्राण इति उत्तम उपपादयति सर्व पुं शब्द अभिधेय वस्तु विषयो अम शब्द। अर्थात पुंवाचक शब्द से जिस जिस पदार्थों को कहा जाता है वो सब अम शब्द के साथ बराबर हो जाए। वास्तविक ये मांडुके इत्यादि भी कहते हैं अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है, शब्द अर्थ वो एक ही रूप ही है। तो वही शब्द अर्थात घनीभूत हो करके बाकी आगे अर्थ रूप से अर्थ रूप में दिखता है। ना अम शब्द सर्वनाम नहीं है, ये सब को कहा जाएगा कि वचन सामर्थ्य। अच्छा वेद कहता है बस ये ठीक है। तो क्या ना प्राण का हम उपासना करेंगे और प्राण को व्यापक इस रूप से उपासना करना है। तो इसमें सा के लिए तो हमको व्याकरण से मिल गया, तो साम को प्राण के साथ बराबर करके कहा गया। तो प्राण व्यापक होने से अभी आपको साम को भी व्यापक करना पड़ेगा, सा से तो हमको ग्रहण हो गया था। कहते हम बाकी कहे इस प्रकार के हमको अर्थात बुद्धि में रख लेना है ना। ये जो उपासना है वो सबसे बहुत ज्यादा बुद्धि लगा देंगे तो वो कठिन पड़ेगा। उपासना क्या ना बुद्धि कम काम करने का अवस्था में कहा जाएगा इसको चिंतन करना, वो करता रहेगा। बुद्धि काम करेगा तो फिर तो विचार में लग जाएगा। ठीक है, मैं पुंगलिंगेन सर्वेण शब्देन अभिधेयम वस्तु प्राण इत्यर्थ। तो पुंगलिंग शब्द से जो सब वस्तु को कहा जा सकता है वो सब प्राण है। आगे भाष्य में केन मे पुंसनानि नामानि आपनुषि इति प्राणेन इति ब्रूयात् केन मे स्त्री नामानि इति वाचा इति श्रुत्यंतरा। ये दूसरा श्रुति है। केन मे अर्थात शिष्य पूछता है किस शब्द के द्वारा अर्थात किस माध्यम के द्वारा सारे पुंसनानि नामानि नामानि शब्दानि तो मे अर्थात मेरा प्राप्नोषि आपनोषि आपनोषि का अर्थ प्राप्नोति सारे पुंगलिंग वाच्य अर्थ किस शब्द के द्वारा मेरे को प्राप्त हो जाएगा। आचार्य उत्तर देते हैं प्राणेन। तो प्राण की यहाँ शब्द से कहा गया प्राण के द्वारा सारे पुंगलिंग शब्द का वाच्य अर्थ प्राप्त हो जाएंगे। आगे पूछता है फिर शिष्य केन मे स्त्री नामानी प्राप्नोषि तो कहते हैं वाचा वाचा एक नंबर टिप्पणी दिए केनो में। अच्छा यहाँ दिए हैं केनो में नपुंसकानि इति मनसा सारे नपुंसक शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ मेरे को कैसे हो जाएगा तो कहते हैं कि मनसा मन के द्वारा। इसलिए वाग प्राण मन ये तीनों ही जगत रूप हो गए। ये आगे फिर और विचार उसको लेंगे। टीका में पूर्व पृष्ठा में है तत्र श्रुत्यंतरम प्रमाणयति। ये दूसरा श्रुति है जो केन में पुंसनानी नामानी आपनुषीति, ये अन्य श्रुति है। आगे टीका में आचार्य से शिष्यम प्रति एतद वाक्यम, ये जो अभी मंत्र दे दिया ये आचार्य और शिष्य का बीच में संवाद है। पुंसनानी अर्थात पुंसो वाचकानी, तो केन में पुंसनानी नामानी आपनुषी, पुंसनानी अर्थात पुंसो वाचक शब्द जो है राम पर्वत इत्यादि सब, तथापि कस्य साम शब्द वाच्यत्वम इति आशंक्य फलितम आह। तो ठीक है, सा कहने से सारे स्त्रीलिंग शब्द आ गए और अम कहने से सारे पुंगलिंग शब्द आ गए, अभी साम शब्द का वाच्य कौन हो जाएगा? इसके लिए कहते हैं भाष्य में वाक प्राण अभिधान भूतो अयम साम शब्द, वाक और प्राण ये साम शब्द, वाक सा और प्राण अम ये दोनों होकर के वाक प्राण अभिधान भूत, ये अभिधेय भूत नहीं अभिधान, क्योंकि साम शब्द पूछते हैं, साम शब्द कहने से वाक प्राण शब्द आ जाएंगे। टीका में वाक उपसर्जन प्राण साम शब्दा विधेय एक वचन निर्देशाद इत्यर्थ, क्योंकि भाष्य में दिया साम शब्द, साम शब्द एक वचन दिया, तो इसलिए टीका में कहते हैं कि वाक प्राण दो हो गए, ये साम शब्द एक वचन एक कैसे हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि वाक उपसर्जन प्राण, वाक उपसर्जन में समास कैसे कहेंगे, यस्य, तो वाक जिसमें उपसर्जन है ऐसा जो प्राण है, क्योंकि उपासना किसका चल रहा है, प्राण का, इसलिए प्राण मुख्य है, वाक उसमें गौण हो जाएगा। साम शब्द अभिधेय, साम शब्द से वाक उपसर्जन प्राण को कहा जाएगा। नहीं है ये जो दे दिया ना स्त्री नामानी इति वाचा इति श्रुति अंतरा, वो मंत्र का आगे है, और केन में नपुंसकानी नामानी अपनोषी इति, तो वहाँ आचार्य उत्तर देंगे कि मनुषा, वो इतना अंश नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तो साम का कथन हो रहा है, उसमें सा और अम पुंग और स्त्री है, उतना दे दिया है, इसलिए टिप्पणी कर कह दिया वो आगे मंत्र उतना है। अच्छा आगे टीका में वाग उपसर्जन प्राण साम शब्द का अभिधेय एक वचन निर्देशात, साम शब्द से प्राण को लेंगे मुख्य, वाग उसमें गौण, उपसर्जन था गौण सहकारी। ननु पूर्व पक्ष कहता है कि गीति सु सामाख्या इति न्यायात विशिष्टा काचित गीति ही साम इति उच्यते, तत्कुतो वाग उपसर्जन से प्राण से सामत्वम अत आह। गीतिषु सामाख्या ऐसे न्याय है, अर्थात साम नाम कहाँ प्रयोग किया जाएगा, जो गीति है जिसका गायन किया जाएगा, होने से विशिष्टा काचित गीति सामो इति उच्यते, सारे गीति को सामो नहीं कहा जाएगा, कुछ विशिष्टा गीति को सामो कहा जाएगा। अभी आपने तत्कुतः बाग उपसर्जन प्राण को सामो कह दिया, सामो तो कोई विशेष गीति है, अभी बाघ उपसर्जन प्राण, तब प्राण मुख्य है बाघ गौण है, इनको साम शब्द से कैसे कह दिया, साम का अर्थ तो गीति हो गया, जैसे बृहस्पति का अर्थ तो देव पुरोहित था, इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं। अतः भाष्य में तथा तथा प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्र गीति ही साम शब्देन अभिधीयते, प्राण के द्वारा निर्वर्त्य है स्वरादि समुदाय, स्वरादि आदि कहने से व्यंजन इत्यादि उसमें रहेंगे, उनका समुदाय मात्रम गीति उसको साम शब्द से कहा जाता है। प्राण को साम शब्द से कैसे कह दिए प्रश्न किया था, वो कहते हैं प्राण निर्वर्त्य, प्राण के द्वारा संपादन किया जाता है, इसलिए कार्य कारण में अभेद रख करके कह दिया गया। भाष्य में अतो न प्राण बाग व्यतिरेकेण साम नाम अस्ति किंचित स्वर वर्णादेश प्राण निर्वर्त्यत्वाद प्राणतंत्रत्वाच, अतो इसलिए प्राण वाग व्यतिरेकेण साम नाम न किंचित अस्ति, प्राण वाग व्यतिरेकेण न पहले दे दिया, साम नाम साम कुछ पदार्थ न किंचित अस्ति, अर्थात साम कहने से प्राण के द्वारा निर्वर्त्य वाग विशेष है, गीति विशेष है, और उसमें क्या है कहते हैं स्वर वर्णादेश, तो ये स्वर है तो उदात अनुदात कर सकते हैं अथवा अच्छ, वर्णादि आदि कहने से टीका में दे दिया। अच्छा तथा इति प्रतीक पहले तथा इति उसके आगे टीका में प्राणस्य सामत्वे सति इति भाष्य में देना तथा प्राण निर्वर्त्य तथा का अर्थ प्राणस्य सामत्वे प्राण साम होने पर प्रगीते मंत्रवाक्य साम शब्दस्य वृद्धेर इष्टत्वाद अस्ति प्राणादि व्यतिरेकेण साम इति आशंक्य आह। पूर्व पक्ष शंका करते हैं प्रगीत मंत्रवाक्य मंत्रवाक्य है जो कि गाया जाता है उसमें साम शब्द वृद्धों के द्वारा अर्थात जानकार लोगों के द्वारा विद्वान के द्वारा इष्टत्वात् वो लोग मानते हैं जो मंत्र गाया जाता है उसको साम कहा जाता है। इष्टत्वाद अस्थि प्राणादि व्यतिरेकेण साम प्राण से भिन्न साम ऐसे है विद्वान लोग गाया जाने वाला मंत्र को साम कहते हैं ऐसे आशंका करने से सिद्धांती भाष्य में द्वितीय पंक्ति में उत्तर दे दिया स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्देन अभिधीयते। और टीका में दिया आदि पदेन पदवाक्यादि ग्रह जो दिया ना स्वरादि तो स्वरादि कहने से वो आगे ये ले लेगा पद वाक्यादि ग्रह स्वर पद वाक्य स्वर कहने से फिर ये जो उदात अनुदात इत्यादि ये भी सब प्राण निर्वर्त्य है और पद वाक्य ये सब भी। अच्छा आगे ठीक है मैं वाग उपसर्जने प्राणे मुख्य साम शब्द तत् संबंधात इतरत्र गौण मंचादि शब्दवत बाघ उपसर्जने प्राणे बहुव्रीह बाघ उपसर्जन जिस प्राण का उस प्राण में मुख्य साम शब्द अर्थात साम शब्द का मुख्य अर्थ हो गया प्राण तो और उसमें बाघ उपसर्जन बन करके रहेगा और तत् संबंधात इतरत्र इतरत्र अर्थात मंत्र में भी साम शब्द व्यवहार कर दिया जाता है मंत्र को साम कह दिया जाता है वास्तविक साम शब्द का अर्थ हो जाता है प्राण जिसमें बाघ गौण बन करके रहे तो ये मुख्य अर्थ हो गया और प्राण और बाघ का संबंध से मंत्र में भी साम शब्द प्रयोग कर दिया गया। 15 नंबर टिप्पणी मंत्रादो इतरत्र का अर्थ मंत्रादो गौण मंत्र को साम कहना गौण जैसे दृष्टांत देते हैं मंचा आदि शब्द जैसे कहीं मचान होता है जो खेती में जब पशु घुस करके धान खा जाते हैं उनको भगाने के लिए तो ये मचान बना करके रात में लोग वहां रहते हैं और वो आप लोग देखे होंगे नहीं देखे ये जो टीना का पहले होता था ना तो उसका अंदर में एक डंडा लगा करके फिर उसको बांध करके रखते थे दूर तक धागा आएगा फिर कोई पशु आ जाएगा तो फिर उसको बजाएंगे भालू आने से आम खाने के लिए भालू आते थे तो दूर से हम लोग बांध करके रखते थे तो ये सब बिल्कुल खिड़की से देखेंगे घर का अंदर में वो धागा रहेगा वो आम का वृक्ष में वो टंगा रहेगा तो जब भालू आ जाएंगे भालू आने से क्या है ना वृक्ष को हिलाएंगे आम गिरेगा तो गिरने से आवाज होता है तो अंधेरा में तो दिखेगा नहीं आप टॉर्च लगा देंगे तो भाग जाएगा कभी कभी टॉर्च लगने से भालू एकदम ऐसे आंख करके लाइट को दिखते रहेगा कोई कोई होते नहीं तो बाकी भाग जाएंगे तो इसको हिलाने से भालू भाग जाएगा शब्द होने से तभी वो मचान में होने वाले लोग वो चित्कार करेंगे शब्द करेंगे पशु भगाने के लिए दूसरे लोग कहते हैं मंचाहा रोशंती वो मचान शब्द कर रहा है वास्तविक वो मचान शब्द नहीं कर रहा है मंचस्थ पुरुषों को मंच शब्द से कह दिया गया इसको ये इसको एक न्याय कहते हैं मंचा क्रोश न्याय अर्थात मंचा में होने वाले लोग शब्द करते हैं और शब्द प्रयोग हो जाता है कि मंचा क्रोशंती इसको मंचा क्रोश न्याय कहते हैं। इसी प्रकार की साम शब्द का वास्तव अर्थ हो गया बाघ और प्राण प्राण बाघ से निर्वर्त्य होने से मंत्र को भी साम शब्द से कह दिया गया इसको कहते हैं सब लक्षणावृत्ति से गौण टीका में उक्ते अर्थे तत् साम्नः सामत्वम् इति वाक्यम् योजयति। उक्ते अर्थे अर्थात बाघ उपसर्जन 17 नंबर टिप्पणी दे दिया बाघ उपसर्जन प्राण में मुख्य साम शब्द और उसका संबंध से मंत्र में भी साम शब्द प्रयोग होता है। ये हो गया उक्त अर्थ। इसी अर्थ में मंत्र का आगे भागे सा च अमश्च तत् सामनः सामत्वम्, इस प्रकार के आगे मंत्र है जो मंत्र अभी चल रहा है। तो इसको अभी ये वाक्य का व्याख्यान करते हैं भाष्य में। एस उ एव प्राणः साम, यही जो प्राण है वो साम है। यस्मात् साम, क्योंकि ये प्राण साम हो गया। साम इति वाक् प्राणात्मक साच अमश्च, साम हो गया वाक और प्राण। वाक को सा शब्द से कहा गया, प्राण को अम शब्द से कहा गया। तो आगे मंत्र हो गया तत् साम्नः सामत्वम्, ऐसे मंत्र में है। तत् का अर्थ तस्मात्, मंत्र में है तस्मात्। तस्मात् कहने से तस्मात् के लिए उसका अनुपूरक यस्मात् आना चाहिए। तो यस्मात् का क्या अर्थ, इसलिए भाष्य में पहले कह दे यस्मात् साम वाक् प्राणात्मक, तस्मात् ये साम का सामनो। तत् तत् का अर्थ तस्मात्, सामनो गीति रूपस्य स्वरादि समुदायस्य सामत्वम्। साम जो गीति रूप है, स्वरादि का समुदाय है, स्वर अर्थात वर्ण पद वाक्य ये सब का समुदाय है, उसको भी लोक में साम शब्द से कह दिया जाता है। तो क्यों कहते हैं कि मुख्य साम का संबंध से, मुख्य साम हो गया वाग और प्राण, उसका संबंध से ये जो गीति रूप साम है उसको भी साम शब्द से कह दिया गया। भूवि भूवि अर्थात जगत में प्रसिद्ध है। ठीक है, हमें इदम सामे दम साम इति यद व्यवह्रियते तद वाक् तद वाक् प्राणात्मकम् एव उच्यते। साच अमश्च इति व्युत्पत्तेर यस्माद् एवं तस्माद् प्रसिद्धस्य सामनो यत सामत्वम् तद मुख्य साम निर्वर्त्यत्वाद् गौणमेव सत् अध्येत्री व्यवहारे प्रसिद्धम् इति योजना। इदम साम, इदम साम, तो इदम साम गायतु, इस प्रकार कहते हैं यह साम का गायन करो। इसी प्रकार की यद व्यवहार्यते, लोक में जो व्यवहार किया जाता है, तद वाक् प्राणात्मकम् एव, वो जो साम है गायन किया जाने वाला है वो साम वाक् प्राणात्मक है। वाक् प्राणात्मकम् एव उच्यते, क्योंकि प्राण और वाक्य उसके संपादन होता है। सा च अमश्च इति व्युत्पत्तेर, सा और अम, सा का अर्थ वाग, अम का अर्थ प्राण, और ये जो गीति साम है वो वाग प्राण से संपादित होता है। इति व्युत्पत्तेर यस्मात् एवं, इस प्रकार की अर्थात जो साम है लोक में वो वाग प्राण से ही निर्वर्त्य होता है। तस्मात् प्रसिद्धस्य सामनो, सा प्रसिद्ध सामनो हो गया जो गीति रूप है, वो साम का जो सामत्वम, गीति रूप साम का जो सामत्वम, तन मुख्य साम निर्वर्त्यत्वात्, मुख्य साम कौन हो गए, वाक् प्राण, उनके द्वारा निर्वर्त्य हुआ गीति रूप साम का सामत्वम। गीति रूप साम का सामत्वम अर्थात गायन सामर्थ्य, गायन योग्यता, वो मुख्य वाक् प्राण से होता है। इसलिए गौणमेव सद अध्येत्री व्यवहारे प्रसिद्धम, इसलिए अध्येता गायन करने वाले जो साम शब्द व्यवहार करते हैं वो गौण है। ठीक है, मैं प्रकारांतरेण प्राणस्य सामत्वम उपासनार्थम साम का सामत्वम उपासना के लिए अन्य प्रकार से भी सिद्ध करते हैं भाष्य में। यदु उ का अर्थ एव समस्तुल्य, यदु एव मंत्र में एव है, यद वेव है ना, यदु एव है, अच्छा एव है, यद उ एव समह, सम का अर्थ तुल्य, सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, आगे जितने ये कहा जाएगा अर्थात ये कृषि मशक नाग ये सब के साथ जो कहा जाएगा ये वक्ष्यमाण प्रकार हो गया। तो एव सम सम अर्थात तुल्य, तुल्य कौन, प्राण, सभी भक्ष्यमाण के साथ जो कहा जाएगा वो सबके साथ ये समान है प्राण। तो तस्माद आगे मंत्र में है, तस्माद यदेव सम प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन, मंत्र में है समो एभिस्त्रिभिर्लोके समो अनेन सर्वेण तस्माद, ये जो तस्मात है इसके लिए भाष्य में कहते हैं तस्मात वा साम इति अनेन, तस्मात वा भाष्य में कहते हैं तस्मात वा मंत्र में है तस्मात उ एव, तो ये उ को यहाँ वा शब्द से कह दिया गया। तो वा क्या है कहते हैं प्रकारांतरेण, प्राण का ये गुण के द्वारा भी उपासना करना है, ये प्रकारांतरेण वा शब्द से प्राप्त होता है। वा शब्द मंत्र में नहीं है कहते हैं, मंत्र में वो है, इसको आगे टीका में कहेंगे। आठ नौ टिप्पणी क्या है यहाँ, उ शब्दार्थो अयम वेति। अच्छा ये जो भाष्य में वा है ना तस्मात वा, ये उ शब्द का ही अर्थ है। साम तस्माद उ साम अस्मते, इस प्रकार की मंत्र है। साम इति अनेन संबंध तस्माद उ साम, इसके साथ ये संबंध हो जाएगा, तस्माद का अन्वय साम के साथ हो जाएगा। टीका में प्रकारांतर द्योति वा शब्दो अत्र न श्रूयते इति आशंक्या। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रकारांतरेण प्राण उपासना कहा जाता है, ये प्रकारांतरेण को कहाँ से लाए, आप कह दिए कि वा शब्द से लाए, ये वा शब्द तो मंत्र में नहीं है, इसलिए पूर्व पक्ष शंका करता है प्रकारांतर को कहने के लिए वा शब्द अत्र अत्र था मंत्रे न श्रूयते, मंत्र में तो ये नहीं है इति आशंक्य आह भाष्य में। कैसे द्योति अर्थात द्योतन करने वाला, बताने वाला, सूचन करने वाला। तो वा शब्द तो यहाँ मंत्र में श्रवण नहीं हुआ है, भाष्य में कहते हैं इसलिए वा शब्द साम शब्द लाभ निमित्त प्रकार, निमित्त चाहिए, निमित्ती हो गया ना, निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य। तो पूर्व पक्ष कहता है वा शब्द से यहाँ नहीं है, तो सिद्धांत कहता है कि साम शब्द लाभ निमित्त, साम साम शब्द से किसको कहते हैं प्राण को। एक नंबर टिप्पणी दे दिया प्राण से साम शब्द लाभ इत्यर्थ, तो साम शब्द लाभ अर्थात प्राण से साम शब्द लाभ का निमित्त प्राण को भी साम शब्द से कहा जाएगा, ये प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य, सभी के साथ समान होने से ये प्राण को भी साम शब्द से कहा जाएगा। साम शब्द लाभ का निमित्त प्राण को साम शब्द से भी कहा जाएगा, क्यों कहते हैं प्रकारांतर निर्देश, प्रकारांतर निर्देश क्या है कहते हैं समो प्लुषिणा समो मसकेन, सभी के साथ समान है ये साम, वास्तविक सभी के साथ समान तो प्राण होता है, और मंत्र यहाँ कहता है कि सभी के साथ समान ये साम होता है, इसलिए साम प्राण ही होगा। तो ये प्राण का उपासना करने के लिए प्रकारांतर अर्थात इस उपाय से भी प्राण साम है अथवा तो साम प्राण है, प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य से ये प्राप्त हुआ कि प्राण साम शब्द से कहा गया। साम शब्द लाभ का निमित्त जो प्रकारांतर निर्देश उससे वा शब्द प्राप्त हो गया, ये पंक्ति पूर्व पक्ष शंका क्या था वा शब्द मंत्र में नहीं है आपको कहाँ से मिला, सिद्धांति उसका उत्तर देता है कि प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य से ये निश्चय हो गया कि ये अर्थात वाह यहाँ वो का अर्थ वाह होना चाहिए, तो प्रकारांतर निर्देश कैसे हो, तो इसलिए कहते हैं कि सभी के साथ समान होना, साम सभी के साथ समान हुआ, वास्तविक प्राण सभी के साथ समान है, इसलिए साम प्राण है, ये प्राण का अन्य गुण विधान किया गया उपासना के लिए। टीका में निमित्तांतरम एव प्रश्न पूर्वकम प्रकटयति, निमित्तांतरम अर्थात प्रकारांतर निर्देश, प्रकारांतर क्या है भाष्य में कहते हैं केन पुनः प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वम इति उच्यते, किस प्रकार से प्राण का तुल्यत्व अर्थात प्राण साम तुल्य हो गए कैसे पता चला, उच्यते भाष्य में कहते हैं समह प्लुषिणा, प्लुषिणा अर्थात पुत्तिका शरीरेण, पुत्तिका जो कीड़े होते हैं पुत्तिका शरीरेण, समो मशकेन, मशकेन अर्थात मशक शरीरेण, मशक शरीर जितना बड़ा है प्राण उतना है, समो नागेन, नागेन अर्थात हस्ती शरीरेण, और सम ए भी स्त्री भी लोके, ये तीनों लोक के बराबर है, मच्छर का भी बराबर है तीनों लोकों का भी बराबर है, इस प्रकार त्रैलोक्य शरीरेण, त्रैलोक्य शरीर बहुव्री है, त्रैलोक्यम शरीरम यस्य कस्य कहते हैं प्राजापत्येन विराट, अर्थात ये जो साम है वो विराट के साथ भी बराबर है। आगे थोड़ा पाठ संशोधन करना है, समो अनेन सर्वेण, सर्वेण लिखना है, वहाँ छह नंबर टिप्पणी देकर के नीचे सर्वेण लिख दिए हैं किंतु वहाँ टिप्पणी नहीं है, सर्वेण वहाँ पाठ है। समो अनेन जगत रूपेण दिया है ना, वहाँ समो अनेन सर्वेण जगत रूपेण, क्योंकि मंत्र में है समो अनेन सर्वेण, सर्वेण का अर्थ है जगत रूपेण, अर्थात ये सर्वेण ये प्रतीक लेना चाहिए, ये टिप्पणी नहीं है, इसलिए जो टिप्पणी नहीं है मुख्य पाठ है ना उसको तो पेन में लिख सकते हैं, नहीं तो क्या टिप्पणी है और क्या पाठ है वो पता नहीं चलेगा, फिर संशय हो जाएगा। क्या टिप्पणी नहीं है ना, वो पाठ है। ये जो साम है वही अनेन अर्थात प्राणेन प्राण रूपेण सर्व जगत रूपेण हिरण्यगर्भेण, त्रैलोक्य शरीर विराट भी वही है हिरण्यगर्भ भी वही है, ये प्राण ही है, अर्थात साम प्राण रूपेण हिरण्यगर्भ भी है। टीका में ननु प्राणस्य तत्तत् शरीर परिमाणत्वे परिच्छिन्नत्वाद् आनन्ति अनुपपत्ति स्तरमस्य विरुद्धेषु शरीरेषु समत्वम् इति आशंक्याः। कई दरवाजा थोड़ा ही सभी टीका में कहते हैं प्राणस्य तत्तत् शरीर परिमाणत्व, अभी प्राण को आप पुत्तिका ये मशक नाग ये सब के साथ इत परिमाण कर दिए तो ऐसे परिच्छिन्न हो गया, जो परिच्छिन्न हो जाएगा परिच्छिन्नत्वाद, जो परिच्छिन्न होगा फिर अनंत होगा नहीं होगा, अनंती अनुपपत्ति तो कथम अस्य विरुद्धेषु, तो इधर उसको विराट के साथ भी हिरण्यगर्भ के साथ भी बराबर कहते हैं, व्यापक कहते हैं, और इधर पुतिका नाग और ये मशक ये भी कहते हैं, ये विरुद्ध कैसे हो जाएगा, कथम अस्य विरुद्धेषु शरीरेषु समत्व बराबर कैसे होगा इति आशंक्य आह। भाष्य में पुत्तिकादि शरीरेषु गोत्वादिवत काष्ठिनेन परिसमाप्त इति समत्वं प्राणस्य, पुत्तिकादि शरीरेषु जैसे गोत्व, गोत्व सकल गो में रहेगा, एक गो में भी गोत्व रहेगा, तो क्या एक गो में कैसे सकल में जो रहेगा वो एक में भी कैसे पूरा रह जाएगा, कहते हैं जैसे रहता है इसी प्रकार की यहाँ ये प्राण मशक में भी रहेगा पुत्तिका में भी रहेगा और व्यापक भी होगा। गोत्वादिवत काष्ठिनेन परिसमाप्त, परिसमाप्त नव टिप्पणी दे दिया, परिसमाप्त अर्थात व्याप्त, पूरा पूरा व्याप्त, प्रत्येक शरीर में व्याप्त है इति समत्वम प्राणस्य, इसलिए प्राण सर्वत्र समान है। टीका में सम शब्द से यथाश्रुतार्थम किम न स्यात्, क्योंकि मंत्र में कहेगा कि ये सम मशकेन सम प्लुषिणा, पहले कहा गया सम प्लुषिणा सम मशकेन, इसका अर्थ सम शब्द का अर्थ आपने कह दिए कि काष्ठिनेन परिसमाप्त व्याप्त, सम शब्द का अर्थ बराबर कहना चाहिए आप व्याप्त कैसे कह दिए, ये शंका करता है। सम शब्द से यथाश्रुतार्थत्व किं न स्यात्, यथाश्रुत अर्थ क्यों नहीं होगा, पंद्रह नंबर टिप्पणी तत्त शरीर परिमाणत्व रूपम, जिसके साथ समान कहा गया अभी उतने प्राण होना चाहिए, आप उसको व्यापक कैसे ले लिए, किम न स्यात् इति आशंक्य। भाष्य में कहते हैं न पुनः शरीर मात्र परिमाणेन एव अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वाच्च, शरीर मात्र परिमाण हो जाएगा ये प्राण ऐसे नहीं है, क्यों अमूर्त है और सर्वगत है, जो अमूर्त सर्वगत होगा वो किसी शरीर में परिच्छिन्न नहीं हो जाएगा। टीका में आधिदैविकेन रूपेण अमूर्तत्वं सर्वगतत्वं च द्रष्टव्यम्, आधिदैविक रूपेण आध्यात्मिक रूपेण सर्वगत और अमूर्त नहीं होगा, वो तो अनुभव होता है प्राण चलता है कहते हैं, आधिदैविक रूपेण, आधिदैविक रूपेण सोलह नंबर टिप्पणी हिरण्यगर्भ, न तो आध्यात्मिकेन जड़ रूपेण, आधिदैविक रूप अर्थात हिरण्यगर्भ रूप, उस रूपेण वो व्यापक है। ठीक है, मैं पूर्व पक्ष कहता है कि आप उसको व्यापक रूप क्यों मानते हैं। पूर्व पक्ष शंका लाया कि वो छोटे के साथ भी बराबर है, बड़े के साथ भी बराबर है, ये कैसे होगा। सिद्धांत कहते हैं व्यापक है। पूर्व पक्ष कहता है कि व्यापक क्यों माने जाए, छोटे के साथ बराबर, बड़े के साथ बराबर होने के लिए हम दूसरा उपाय बताता है। क्या कहता है, ननु प्रदीपो घटे संकुचति प्रासादे च विकसति। हम दीप को घट में रखेंगे तो दीप का जो प्रकाश वो घट के अंदर रह जाएगा, संकुचित तो हो जाएगा, और उसको लेकर के प्रासाद में रखेंगे, बड़ा इसमें रखेंगे, तब तो उसका विकास हो जाएगा। इस प्रकार की मान लीजिए, आप क्या कह दे व्यापक है, इस प्रकार की क्यों मानते हैं पूर्व पक्ष कहते हैं जैन वाले कहते हैं तथा प्राणोपि मशकादि शरीरेषु संकोचम इभादि देहेषु विकासम च आपद्यताम इति समत्वा सिद्धिर इति आशंका। मशकादि शरीर में संकोचम संकुचित हो जाएगा, और इभादि देहेषु इभ इभ अस्ति इभादि देहेषु विकासम च आपद्यताम, तो हस्ति का शरीर में वो विकास को प्राप्त कर लेगा, इस प्रकार की हो जाएगा। जैसे कहते हैं शिथिला अवयव संयोग, रुई को आप एकदम ठूस देंगे वो तो क्या में फिर सब नहीं रख पाएंगे, उसको थोड़ा ढीला कर देंगे, कहते रुई तो उतना ही है ढीला। इसी प्रकार के आपद्यतम इति समत्व असिद्धि। समत्व अर्थात आप जो कह दिए समत्व का अर्थ व्यापक, इस प्रकार के एक रसत्व 17 नंबर टिप्पणी दिया, एक रसत्व अर्थात एक रूप है सर्वत्र, ये ठीक नहीं है पूर्व पक्ष का सिद्धांति। उसके लिए भाष्य में कहता है न च घट प्रसादादि प्रदीपवत संकोच विकासितया शरीरेषु तावन मात्र समत्वम। समत्व शब्द का अर्थ जैसे आप कह रहे हैं घट प्रसाद आदि में प्रदीप जैसा संकोच विकास हो जाता है, हो करके घट के साथ समान हो गया, प्रसाद के साथ समान हुआ, इस प्रकार की नहीं है, ये तो व्यापक है, प्रत्येक शरीर को व्याप्त करता है। क्यों, ते एते सर्व एव समाहा सर्वे अनंताः इति श्रुते है। ये श्रुति आएगा मंत्र पृष्ठ संख्या 3, 6, 9, वहां ये मंत्र है। ते एते सर्व एव अनंता सर्वे सर्वे समा, ये जो प्राण है वो सब अनंत है, समा है, इस प्रकार के आगे मंत्र कह देगा। इसलिए प्राण परिच्छिन्न नहीं हो जाएगा, ये तो अनंत है। अच्छा टीका में अगली पंक्ति है, खंडादिषु गोत्ववत शरीरेषु सर्वत्र स्थितस्य प्राणस्य तत्तत् शरीर परिमाणाय वृत्तेर लाभः संभवति। सर्वगतस्यैव नवसस् तत्र तत्र उपकुंभादि अवच्छेद उपलम्भाद इत्यर्थः। खंडादिषु गौ का नाम होता है खंड मुंड, खंड गो किसको कहेंगे, पूंछ कट गया उसको खंड, और मुंड सिंह टूट गया, इस प्रकार के सब व्यवहार होता है खंड मुंड। तो खंडादिषु गोत्ववत, उसमें खंड गो में गोत्व पूरा रहेगा जैसे रहेगा, इस प्रकार सर्वत्र स्थितस्य प्राणस्य, जो प्राण व्यापक है सर्वत्र है, वो तत्त शरीर परिमाण में वृत्ति लाभ विद्यमान हो जाएगा, उतने बड़ा भी वो हो जाएगा। संभवती जैसे सर्वगतस्य एव नभस, नभस का अर्थ आकाशस्य, आकाश सर्वगत है होने पर भी तत्र तत्र कूप कुंभादि अवच्छेद उपलम्भ, कूपाकाश हो गया कुंभाकाश हो गया, ये जैसे हो जाता है इसी प्रकार प्राण भी हो जाएगा। ये संकोच विकास ये सब कल्पना करना व्यर्थ है, सिद्धांत कहता है। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।